الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Geçen hafta 65. ayette bitirmiştik, 66. ayette kalmıştık. O 65. ayeti bir mana vererek, çünkü bugünkü dersimizin birinci ayeti onun üzerinde cereyan edecek. Kul huvel kadiru, de ki onlara, Allah kadirdir, gücü yetendir. Ala en yeb'at aleykum, sizin üzerinize göndermeye azaben min fevkum, azaben bir azap min fevkum, üzerinizden ev min tahtu evcülüküm, ayaklarınızın altında ev yelbisekum, yahut size giydirmesi, şiyan ayrılık elbisesini giydirmesi ne gücü yeter. Ve yudîgâ bâlakum beksebâ, ve birbirinize birinizin belasını tattırmaya gücü yeter. Uzur bak ya Muhammed, keyfe nusarrifül âyâti, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ, umulur ki anlarlar, umulur ki düşünürler. Yani Allah Teala buyuruyor ki bu ayetleri açıklamamızın sebebi insanların anlayış kanalını açmaktır. Gönüle ve beyne giden anlayış kanallarını açmak ve beyni ve gönlü çalıştırmaktır benim hedefim bunları anlatırken diyor Allah Teala. Ve bunun ardından tabii ki bu azapların ne zaman olacağını kafirler çok ayetler var Kur'an'da istediler. Getir o azabı bakalım dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala şu cevabı veriyor. وَكَلَّمَ بِهِ قَوْمُكَ, senin kavmin o Kur'an-ı Kerim'i yalanladı. O Kur'an-ı Kerim'i inkar etti. O nasıl bir Kur'an'dır? Ve huvel hak. O haktır. Hak olan kitabı, o Kur'an'ı yalanladılar. Gül de onlara, lestu aleyküm bir vekil, ben sizin üzerinde vekil değilim de onlara. Ya. Şimdi bu ayeti kürmeyi efendim açıklayalım. Kur'an-ı Kerim'e Allah hak demiş. Allah-u Teala'nın bir ismi de haktır. Kendi ismini Kur'an-ı Kerim'e veriyor Allah-u Teala. Bir kitabın hak olabilmesi için ne gerekiyor? Onun ilahi kaynaklı olması gerekiyor. Herhangi bir din kitabı, Bayraktar Hoca'nın yazdığı bir kitap veya Ahmet'in, Mehmet'in yazdığı bir kitap hak olamaz. Allah'ın gönderdiği bir kitap hak olabilir. Çünkü o eksiksizdir. Çünkü onda defo yoktur. Çünkü o evrenseldir. Hiçbir fert eskimeyen bir kitap yazamaz. Bir din kitabı yazamaz. Veya evrensel manada bir din kitabı yazması mümkün değil. Kur'ansız. Dolayısıyla hak kitap demek, Allah'tan gelen kitap demek, beşeri düşüncenin karışmadığı, girmediği bir kitap demektir. Böylece Allah-u Teala burada Kur'an-ı Kerim'in çok önemli bir vasfını gündeme getiriyor. Hak, gerçek bir kitap arıyorsan bu kitaptır. Sana böyle itiraz ediyorlar ya Muhammed, de ki onlara, ben size hak kitabı getirdim. Ama şimdi ben sizin vekiliniz değilim. Bu ne demektir? Bu vekil kelimesini Allah-u Teala başka ayetlerde de açıklıyor. Muhafızı değilim demektir. Koruyucusu, bekçisi değilim. Yani sen dini tebliğ edersin, halkı özgür bırakırsın. İster kabul eder, ister etmez. Onun sonucuna o katlanacaktır. Sen birisinin yerine azap çekmeyeceksin, sen başka birinin yerine de sevap almayacağına göre, herkes kendi ameli kendisine olduğuna göre, o zaman sen doğruyu anlatırsın, tebliğini yaparsın, peygamber olarak görevini yerine getirirsin, ama sen onların bekçisi değilsin. Sen onlara vekillik yapamazsın. Böyle bir görevin yok senin ya. Bu ne demektir bu? Bu şu demektir. Yani bu ayeti alıp biz din görevlileri, din adamları bu ayeti kelimeden bir ahlak aldığımız zaman da din görevi ahlakı, peygamberin sünneti burada, Allah'ın emri de burada. Ne demektir bu? Biz din görevlileri kimseyi dini kabule zorlayamayız. Onları özgürler. Ama biz dini doğru anlamıyoruz. Bize düşen görev bu. Yani bu dini, Allah'ın kelamını doğru anlayıp doğru anlatacağız insanlara. Olay bu. Doğruyu anlattığımız zaman da göreceğiz ki eğer insanda bir gönül varsa o değişime uğrayacak. O insanın gönlü değişime uğrayacak. Ha uğramayanlar da olacak. Değişmeyenler de olacak. Ama biz onların gönlüne girip onların gönlünü zorla değiştiremeyiz. Bunu Allah-u Teala başka ayetlerde de söylüyor. Ya وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Senin Rabbin dileseydi bütün insanları iman ettirir. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ İnsanlar inansınlar diye zorluyor musun onları sen? Ben size sen zorladım, hepsini iman ettirdim. Ben Tanrıyım, Allah. O zaman ben zorlamadığıma göre diyor Allah'a, o zaman sen de zorlamayacaksın. Ben ne yapıyorum? Seni peygamber gönderiyorum. Kitap gönderiyorum. Maksadım onları eğiterek kendi iradeleriyle gelsinler, iman etsinler, kendi özgür iradeleriyle. O zaman o imanın bir değeri olur. Zorlayarak iman etmenin bir değeri olmaz. Muhteşem bir din anlayışı koyuyor bu ayetler. O okuduğum Yunus suresinin 100. ayetini okudum aynı zamanda. Bunlar dehşet ayetlerdir. İslam'da özgürlüğü gelsinler mübarek. Ve aynı zamanda hak kelimesini Yüce Allah Keyif suresinde kullanıyor. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki Rabbinizden hak geldi. Yani hak dedi Kur'an. Biraz öyle dedik ya. İmmâ şâhçe ve gülül hakkını Rabbim femen şâhe fel yükmin ve men şâhe fel lekfur. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Böylece inkarın temelinde de insanın dilemesi vardır. İmanın temelinde de insanın dilemesi vardır. O özgür irade tecelli edecek ki Allah-u Teala o özgür iradeye lütfunu, ihsanını yapsın. Şimdi olay bu. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden gidecek olan din görevlileri Müslümanlar kimseye zorla bir şeyi kabul ettiremez. Çünkü biz vekil değiliz. Peygamberimiz vekil olmamıştır, muhafız olmamıştır, zorlayıcı olmamıştır. Onun sünnetinin peşine gidenler de bu ayeti prensip edilmesi lazım. Tabii müşrikler peygamberimize işte yukarıda belirttiğimiz azap biraz da manasını verdiğim geçen haftadan bitirdiğimiz ayeti nerede bu azap? Nerede? Derken Allah-u Teala onlara cevap veriyor. لِكُلِّ نَبَئِنْ مُسْتَقَرٌ Her haber, her olay için müstakarrun, bir süreç vardır. Müstakarrın kelimesi karreden gelir Arapça. Aslında manası yerleşmek manasına, karar kılmak manasına gelir. Fakat müstakar kelimesine, kalıbına intikal edince, oradan getirince gerçekleşici bir zamanı ve mekanı vardır demektir. Her haberin, her olgunun gerçekleşeceği bir zamanı ve mekanı vardır demektir. Ve bunu biz bugünkü şeye aktardığımız zaman her haberin gerçekleşeceği bir süreç vardır. Bunu böyle manalandırıyor. Ama size açıyorum bunu. Müstakar kelimesi çünkü bizim Ramazan Bey burada, Arapça bilenler var. Bunun nereden geldiğini, nasıl böyle mana verdiğimizi de anlasınlar diye. Demek ki her haber, yani her haber dediğimiz ne? İşte Allah-u Teala'nın yukarıda söylediği, onlara altlarından, üstlerinden ceza veririm ben. Birinin kötülüğünü öbürlerine tattırırım ben dediği, bu olayın gerçekleşeceği bir zaman, bir mekan var. Bir süreç vardır. O süreç daha başlamadı ama başlayabilir. Bu olacağı gibi meta diye soruyorlar. Yesedüneke anissâh diye soruyorlardı. Kıyamet ne zaman? Ona da bir cevaptır bu. Ahiretteki cennet ve cehennemin cezası ne zaman? Ona da bir cevaptır bu. Yani bu ayet her şeyin, kıyametin, ahiretin, cennet ve cehennemin, dünyadaki cezaların gerçekleşeceği bir zaman ve bir mekan vardır. Bu zaman ve mekanı nereden çıkarıyoruz? Müstakar kelimesini hem ismi zaman hem ismi mekan olur. Arapça gramerinde bilenler için söylüyorum. Efendim, dolayısıyla ama biz bunu günümüzde güzel bir tercüme yapacak olursak ona, her haberin, her olgunun gerçekleşeceği bir süreç var. O süreç içerisinde oluyor bu olaylar. Mesela nedir? Örneğin bir misal vereyim ben size. Şu anda dünya insanlığının harp, savaş teknolojisinde geldiği bir yer var. Mesela teknolojide geldiğimiz bir yer var. Bu savaş teknolojisini düşünün. 200 sene önce, 500 sene evvel, 1000 sene evvel verseydi Allah insanlığa bu bilgiyi, bu teknolojiyi verse dünyada insan bulamaz. Hemen bomba yapıp gömülür şu an. Yani Allah-u Teala diyor yavaş yavaş veriyorum size bu bilimsel teknoloji nimetlerini hazmede ede insanlık bunları hazmede ede veriyorum bu nimetlerimi diyor. Onu nerede söylüyor? Muhteşem bir ayettir o. Efendim Şura suresinde söylüyor. Evet. Bakın şimdi orada ne buyuruyor Allah-u Teala? Allah benim hocama rahmet eylesin. Ve lev besetallahu rizka li'ibadihi lebeğav fillah. Eğer benim nimetimi size bir anda verseydim azgınlaşırdınız diyor Allah. Yani bugünkü teknolojiyi o nasıl belki insana verseydi azgınlık yapar. İnsanlar geliştikçe, olgunlaştıkça Allah yavaş yavaş veriyor bu teknolojik buluşları, efendim araştırmaları yavaş. İşte burada bu ayet de buna ifade ediyor. Her oluşumun, her buluşun, her haberin gerçekleşeceği bir süreci var. Burada bu çok önemli bir şey. Yani arkadaşlar Allah-u Teala mikroplar çoğalınca, hastalıklar çoğalınca onun şifasını bulabilecek beyinlere de onu veriyor, onun ilhamını yapıyor. O mikrobun, karşıt mikrobunu ilacını buluyor ve o mikropla mücadele veriyoruz. Evet, nasıl tıpta mikroplarla mücadele verebilmek için yeni yeni araştırmalar, yeni yeni buluşlar oluyorsa aynı şekilde insanların kafasına giren o felsefi mikroplar, yanlış düşünce mikroplarını ortadan kaldıracak, tedavi edecek müsbet düşünceler de üretmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapamıyor. Bunu yapamadığımız için beyinler, gönüller hasta. Yanlış felsefeler, felsefeler hastalandırdı insanların beynini. Evet. Çünkü biz düşünce üretemiyoruz. Aklı kullanıp düşünce üretip gençlerimize kendi beyinlerindeki mikropları tedavi edebilecek yeni yeni düşünceler, karşı düşünceler üretmek mecburiyetindeyiz. Bu bir süreç diyor. Olacak. Başlayacağınız yok. Ve sahbet alemin. Bileceksiniz. Devamlı. Onlar bilecekler, anlayacaklar. Bunun böyle olduğunu anlayacaklar. Ve nitekim Peygamberimize o zamanlara karşı çıkanlar, zaman sonra Mekke fethedildikten sonra İslam'a girdiler ve dediler ki bakın süreç neler oldu. O süreç neler getirdi? O 23 yıl içerisinde neler oldu? Ve hala da oluyor, hala da gidiyor. Bunun üzerine Allah-u Teala böyle tartışmalarla, böyle münakaşalarla ne olması lazım, ne yapmak lazım diye Peygamberimize dönüyor, Peygamberimize hitap ediyor. Ona bir metot veriyor. Şimdiki ayet, okuyacağım ayet, bu metodu söyleyecek Peygamberimize. Ve ilâ ra'eyte, sen gördüğün zaman, ya Muhammed, ellezîne yahûlûne fî âyâtina, ayetlerimize dalanları, ayetlerimize karşı ileri geri konuşanları, ayetlerimize hakaret edenleri, ileri geri konuşmanın anlamı bu. Yahûlûne, dalmak manasına geliyor. Anlıyor musun? Yani olumsuz manada dalmak. Efendim, benim ayetlerim hakkında ileri geri konuşanları gördüğünde fe'arıl an, onlardan ayrı, onlardan yüz çevir. Hatta yahulu fi hadithin gayb, onlar ta ki onlar başka bir konuşuğa, başka bir olaya, başka bir habere, başka bir hadiseye dalıncaya kadar, girinceye kadar onlardan ayrı. Bitireyim ayeti, manasını açıklayacağım. Ve inna yünsiyenneke şeytanu, şeytan sana bunu unutturursa ya Muhammed, ha bu sana bu emri verdi, ola ki bu emri unutabilirsin, bu mümkündür. Fela te'udu ba'de zikra, hatırladıktan sonra sakın ha oturma. Ma'l-gavmi zalimin, bu zalim toplumla, grupla beraber oturma. Ola ki seni şeytan unutturabilir, efendim, ama hatırlayınca benim emrimi derhal onlarla beraber oturacaksın. Şimdi bu muhteşem bir ayettir. Bunun bir ikizi var. Nisa suresinde var. Galiba 140 olması lazım. Şimdi oraya da gideriz. Ben bu ayeti bir açıklamaya çalışayım. Açıklarken Nisa suresindeki ayete de varacağız. Şimdi Allah-u Teala muhteşem bir metot veriyor biz din görevlilerine, din adamlarına, din alimlerine, münakaşa ederken, bir yerde tartışırken, o tartışma anında senin gücün yoksa, güçsüzsün, Allah'ın ayetlerinin aleyhine konuşuluyor, saldırıyorlar, ileri geri konuşuyorlar o ortamda, o bulunduğun ortamda Allah'ın ayetlerine hakaret ediyorlar. Kur'an'ın ayetleri demektir, Allah'ın ayetleri demektir de o. Yani buradaki Allah'ın gönderdiği ayetlere hakaret ediliyor. Ama sen duyarsın. Peygamberimiz böyle ortamlara kaldığı için bu ayeti göndermiş. O şeyi de öyle gönderdi. Nisa suresindeki ayeti de öyle gönderdi. Bu sefer ne yapmak lazım? Ne yapmak? Senin gücün yok. Onları kıramıyorsun ya, onları halledemiyorsun, sus diyemiyorsun, haddini bil diyemiyorsun, Allah'ın ayetini nasıl konuşuyorsun böyle diyemiyorsun, gücün yok ya. Orada azınlıkta kal. Ne yapman lazım? İşte Allah burada diyor. فَاَعْرِضْ عَنْهُ Kalk oradan git. Oraya oturmayacaksın. Düzeltemediğin, susturamadığın saldırıyı Allah'ın ayetlerine yapılan saldırıyı durduramıyorsun. Engelleyemiyorsan, gücün yetmiyorsa oradan kalkıp gideceksin. Bak bu ayet, bu muhteşem bizim için, hele hele benim için. Çünkü ben çok ortamlarda bulunuyorum. Böyle tartışmalara gidiyoruz. Efendim televizyonlarda oluyor bu. Bu bir sürü profesörle geliyorsun, başka profesörlerle geliyorsun bir araya. Konuşuyorsun, adam hakaret etmeye kalkıyor filan. Ha ben kendim kendim kırıyorum, onlara bak. Bana bak, kalkıp gidiyorum, o kalkıp gidiyorum. Adamın perişanı. Bu televizyonda da olsun. Hiç. Ama yapamayabilirsin. O mümkün. Hatta yahumu fi hadisin gayrı. Başka bir konuya geçince onlar gene orada gene otur. Baba. Orayı tamamen bırak. Başka bir konuya dağılırlar, sen oradan ayrılınca sen gel o zaman buraya otur. Ha burada bir ihtimal daha var diyor Allah-u Teala. Ve imma yünsiyenneke şeytanı. Şeytan sana, bu benim sana verdiğim emri unutmuş olabilirsin. Bu ayeti unutmuş olabilirsin. Yani Rabbim bana böyle bir emir verdi Adem Aleyhisselam gibi. Ve lekad ahidna ila Adem'e min kablu fenesiye velem necidde ve azma. Allah-u Teala diyor ki Hazreti Adem'i anlatırken Taha suresinde, ben Hazreti Adem'e emir verdim, bu ağaca yaklaşmadım. Fenesiye unuttu. Ve lem necibdehu azma. Onda bir gayret de görmedim. Rabbim bana ne dedi diye böyle bir kafasında, acaba ne dedi bana Rabbim diye böyle bir gayret de görmedim. Hatırlama gayreti görmedim onda diyor Allah-u Teala. Kovdum. Sen benim emrim nasıl? Bir de üstelik de hiç çalışmıyor şu kafamda. Rabbim bana ne dedi? Şimdi burada ne böyle? Burada da ya Muhammed senin dedene unutturdu ya şeytan. Ha buraya şimdi sana da unutturur bu ayetini. Bak onu. Bir daha söylüyorum onu sana diyor bu sefer. Nisa suresinde bir daha söylüyorum. Evet. Yani bir ayetle işi bırak. İkinci ayete geç. Sana şeytan bunu unutturursa Peygamber de unutabilir yani. Unutabilir. Adem Aleyhisselam unuttu. Unutabilir. İnsan nisyan ile mağluldur. Hafızayı beşer nisyan ile mağluldur. Ne demek manası? Gençler bilmeyebilir. Beşerin, insanın hafızası unutma ile hastalıklıdır. Unutma hastalığı vardır onun der. Diyen böyle. Efendim, o zaman ne yapacaksın? O zaman ne olacak? Fela takut badedik. Hatırlayınca onlarla oturma. Hatırlayınca devam et. Uzun bir süre kaldın orada. Unuttum ben sana dediğimi. Evet. Devam hatırlayınca o zalim toplumla benim ayetlerimin hakkında gelişi güzel konuşan, ileri geri konuşan zalimdir. Bak buna zalimdir. Zulmü böyle tanımlıyor Allah. Burada da bir yeni tanım getiriyor zulme. Nedir zulüm? Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşmak. Biz hep ileri geri konuşuyoruz. Biz Müslümanlar mı? Hocalar ya. Bırak şimdi sen Amerika'nın da, Amerika'nın da, Hristiyan'ın, Yahudi'nin, kafirin ileri geri konuşmasını. Bir. Şimdi gidelim öteki ayete. Aha bak açtım hemen orası. Yaklaştı. Aha şurası. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Kitapta size indirdi. Allah diyor. Size. Bu sefer bize yöneldi. Burada peygambere, Burada umuma. Tabii buradaki de umuma aittir de. En izâ semi'tum âyâtillâhi yükferu biha ve yüstehzev biha. Siz benim ayetlerimin inkar edildiğini, onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, فَلَا تَقُدْ مَعْهُ Onlarla beraber oturma. O insanlarla beraber oturma. حَتَّى يَخُولُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرٍ Onlar başka bir konuya dalıncaya kadar. Burada da aynı. Oturursak ne olur? Burada söyledim. اِنَّكُمْ اِذَمْ بِسْرُ Siz de onlar gibi olursunuz. Vah, vah, vah! اِنَّ اللّٰهَ Elbette ki Allah جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ Münafıklarla kafirleri toplayacaktır. Toplayandır. فِي cehenneme جَمِيعًا Cehennem içinde bir araya getirecektir. Allah kafirlerle münafıkları cehennemde bir araya getirecek. Benim orada nasıl ayetlerim hakkında ileri geri konuşuyordum soracağım. Siz de onlarla beraber oturup onlarla olunca siz de olacaksınız oraya. Geleceksiniz oraya. Siz de sorgulanacaksınız. He. Buradaki inneküm izen misluhum siz de onlar gibi olursunuz. Eğer onların yanında oturursanız benim ayetlerime hakaret edildiği halde siz de onlarla beraber oturursanız o zaman siz onlar gibi olursunuzun manası şu. Bir insan bir yanlışı dinliyor da cevabını vermiyorsa o yanlışı kabul etti demektir. Sen de onun gibi ol. Ha o konuştu, ha sen ona razı ol. Orada oturdun ona razı ol. Sen de onun gibi ol. Var mı farkı? Yok efendim. İşte bu. Veya ben sizi onların makamına koyacağım. Hangisisiniz? Münafık mısın, kafir misin? Şöyle. Şimdi bana diyorlar ki bazen televizyonda sert oluyoruz. Tabi öyle gözüküyor da dışarıdan ben öyle hissetmiyorum ama öyle olur. Doğrudur. Yani adam ayetin aleyhine konuşuyor veya bir İslami hükmü yanlış söylüyor. Ne yapayım? Adama diyorum ki ayeti hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne yapacağım ben buna şimdi? Ya oradan gideceğim ya adamın kemiklerini kıracağım. Başka çaresi yok mu işte? Yok. Benim dinimi hakaret ettiriyor. Bunu hoca da yapsa öyle olur. Şimdi bırak şimdi başkasının bu Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın dinine hakaret ettiği. Biz yapıyoruz bu işi. Biz geçen akşam dinlediniz. Değil mi? Dinlediniz ya. Yani Habertürk'te dinlediniz. Saat 12'de bağlanmak mecburiyetinde kaldım ya. Bağlanmak mecburiyetinde kaldım. Allah'ın Müslüman adamları dine karşı çıkıyor oraya. Allah'ın ayetine karşı çıkıyor. Ne yapacaksın? Mecburen bağlandım. Gerekeni yaptım. Şimdi muhteşem bir olay. Yani bu iki ayet birbirini tamamlıyor. Bu Nisa suresi daha sonra geldi. Bu Mekke, Medine'de inmiştir bu sure. Bu Mekke'de inmiştir. Enam suresi. Dolayısıyla bu önceki ayettir, bu sonraki ayettir ama olay şu, Allah-u Teala iki defa bu konuyu tekrar ediyor. Devam ediyoruz. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُ يَتَّقُونَ Ve kim konuşuyor? Delikanlı. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Takvaya erenlere düşmez. Takvaya erenlerin, sakınanların, Allah'a saygı duyanların, Allah'a karşı görevinin bilincinde olanlara görev değil. veya onlara düşmez. Ne düşmez? Min hizalihim min şeyin. Bu kafirlerin söylediği alaylardan, inkarlardan, onların hesabından Allah'a saygı duyanlara hiçbir vebal yok. Sen onun inkarının, alayının günahını yüklenecek değilsin demektir bu. Fakat وَلَاكِنْ دِقَى bir hatırlatma vardır. Bir hatırlatma düşer. Bir öğüt düşer. Tamam, sen Müslümansın, sen takva sahibisin ama o adamların, o kafirlerin, münafıkların günahından, vebalinden sana bir şey yok. Ama sen onlara bir öğüt vermen lazım diyor. Ahalaba ayet. Bir öğüt verme düşer. O görevi sana düşer. Öğüt vereceksin, hatırlatacaksın. Niye? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Umulur ki o orada alay edenler, orada inkar edenler sakınırlar, anlarlar da dönerler. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Muhteşem. Bu ayetin de bir benzer ayeti vardı. Şimdi hatırıma geliyor. Nerede? A'raf suresinde vardı. Şimdi Yahudilerden bir grup din adamlarına gelmişler. Onu anlatıyor ayet. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Bu da yettekunla bitiyor, o da yettekunla bitiyor. Vay. Şimdi bir grup gelmiş din adamlarına demişler ki وَاِذْ قَالَتْ hani dedi اُمَّةٌ bir grup dedi minhum onlardan, o Yahudilerden lime ta'zûne niçin vaaz ediyorsunuz ya? Bu adamlara niye vaaz ediyorsunuz ya? Gavmen bir topluma niye vaaz ediyorsunuz? Nillahu muhlikuhum ev mu'adzibuhum azaben şiddetle. Allah onları helak edecek veya onlara şiddetli azap yapacak. Bu bitti. Bu toplum çürüdü. Bu insanlar çürüdü. Niye bunlara vaaz ediyorsunuz? Bunlar helaki hak etti ya. Bunlar azabı hak etti. Azaben şiddetle, şiddetli azabı. Din adamlarının verdiği cevabı bak şimdi. Onu Allah levh-i mahfuza çıkardı, ayet olarak gönderdi. Galu ma'ziraten ila rabbikum. Rabbinize bir mazeret olarak bunu yapıyoruz, bu vaaz ediyoruz. Yani mahşerde Allah bize sorarsa din adamlarına, bu adamlara vaaz ettiniz, bu adamlara öğüt verdiniz, bu adamlara doğruyu, güzeli hatırlattınız mı? He? Soracak bize Allah ne mazeret göstereceğiz? Ne özür beyan edeceğiz? Onun için Rabbimiz bize sorarsa biz diyeceğiz ki o topluma biz vaazımızı yaptık. Demek için bunu yapıyoruz. Bir. İki. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Umulur ki sakınırlar onlar. Bu ümit var. Ümidin peşine koşacak diyor. Din adamı ümidin peşine koşacak. O toplum çürüse bile, helaki hak etse bile din adamı bir ümidin peşine koşarak vaazını yapacak. O ümit o insanların anlayıp saygı duymaları, dine saygı duymaları ümididir efendim. Bir de kendi görevini yapacak. Onun için mazeret ne beyan edecek Allah'a? Ben niye buraya geliyorum? Ben üniversitede hocayım kardeşim. Ben orada dersimi veriyorum. Niye? 20 senedir buraya niye geliyorum? İşte bu. İşte bu. Ha siz kaldı ki siz o toplum gibi değilsiniz. Siz burada bizatihi kendi iradenizle Allah'a ibadet için geliyorsunuz. Bir de beni dinliyorsunuz. Siz o toplum gibi değilsiniz. Ama biz bu bilgilerimizi sadece üniversitede 20 kişilik sınıflara, 40 kişilik sınıflara anlatmak değil. Biz bunu halka indirgememiz lazım. Onun için televizyonda program alıyoruz, konuşuyoruz. Onun için buraya geliyoruz. Onun için gazetelerde yazıyoruz. Olay o. Yani yayın yapıyoruz halka, vatandaşa. Ha, Şuna da inanıyorum. Ben orada hata yaparsam, burada hata yaparsam bunun cezası bana mahşerde gelecek. Ne diyorum ben size? Buradan cehenneme gidebilirim. Hata yaparsam. Bu çok ciddi bir konu. O her din adamı, her vaaz eden adam bunu düşünmesi lazım. Buradan nereye gideceksin sen? Bu cemaate 2000 kişi var burada diyelim, aşağı yukarısı. Sen ne söylüyordun diye soracak bana. Benim dinim hakkında ne diyordun sen? Ben buna iman ediyorum. Ahirette bu sorgulamaya olacağına iman ediyorum. Tam da ayet bitti. Kaça geldik? 70'e geldik. 70'e geldik. Şimdi geç gelenler için bir özet yapalım. Allah-u Teala bugünkü ayetlerimizde dedi ki peygamberimize, senin kavmin bu hak olan Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyor, inkar ediyor. De onlara ki ben sizin vekiliniz değilim. Zorla kabul ettirecek değil misin bu kitabı? Size vekil değilim. Dedik. Likülli nebeyin müstakar. Her oluşum, her haber, her olgu, her olayın bir gerçekleşecek zamanı ve mekanı vardır. Bir süreci vardır. Dedik ondan aldığı ayetten. Ardından Yüce Allah peygamberimize hitap etti. Dedi ki benim ayetlerim hakkında ileri geri konuşanlara gördüğün zaman onlardan ayrıl. Ta ki onlar başka bir konuşuğa dalıncaya kadar onlarla beraber otur. Ha başka bir konuşuğa dalınca gel otur. Ama unutma bunun bir tehlikesi var. Nedir o? Bu söylediğim emri şeytan sana unutturabilir. Unutturabilir. Ha o unuttuğun zaman diyelim. Hadi mazeret. Fakat hatırlayınca kesinlikle bu zalim toplumla bir arada duracak. Oturursak ne oldu dedik. Öteki de cevap verdi. Siz de onun gibi olursunuz. Siz de ona gibi olursunuz. Ve ardından 69. ayette o insanların işlediği günahlardan siz de onların hesabından size bir şey yok. Siz de onların günahını yüklenecek değilsiniz. Takva sahiplerine, Allah'a saygı duyanların üzerine bir şey yoktur. Ama bir şey düşer ki, o da o insanların yanlış yaptıklarını onlara hatırlatmak vardır. Onlara öğüt vermek vardır. Umulur ki sakınırlar. Umulur ki Allah'a saygı duyarlar. Dedik bugünkü vaazımız burası ve En'am suresinin 70. ayetine geldik. Efendim, yine tekrar ediyorum. Allah bayramınızı mübarek eylesin. Dünya insanlığına, memleketimize hayırlı hayırlar ve uğurlar getirsin efendim. El Fatiha.